سائنسی قوانین مستقل نه وي دا وخت ردو سری بدلیږي چې کله وخت تیریږي نوي مشاهدات نوي تجربات وشي نوي سائنسدانان راشي نو دا غي نظریات بیا بدل وي او چې کوم پخواني سائنسی قوانین وي اند نوي مشاهدات او تجربات راتلو سره زړه سائنسی قوانین بدل شي او نوي سائنسی قوانین راشي یا په زړو سائنسی قوانینو کې تبدیل شي یا په مکمل طور باندې دا چې کوم دی تبدیل شي بدل شي نو سائنسی قوانین دا مستقل نه وي او دا بدلیږي را بدلیږي وخت یې ردو سری بدلیږي دا سه ډیر زیات قوانینو چې مخکې به دا موجود وو خو چې کله نوي تجربات مشاهدات وشو نوي سائنسدانان راغلل نو هغوی وویل چې دا پخواني سائنسي قوانین غلط دي او نوي سائنسي قوانین وی پیش کړل.